الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. سؤالي لي درس القواعد الفقهية أو بيج 83 نبي لي قاعدة المشقة تجلب التيسير. أني قال الشيخ عز بن عبد السلام تخفيفات الشرع ستة أنواع. فوائد العز بن عبد السلام wọ́n ní àwọn ìdẹ̀kùn tí ṣẹ̀rí àgbé wa ìran mẹ́fà ló pín sí. Al-awwal takhfifu isqat ka isqat al-jum'a wal hajj wal umra wal jihad bil a'dhar. So akọ́kọ́ òun ni ìdẹ̀kùn kí ṣẹ̀rí àkí ó gbé nǹkan kú fún lọ́rùn yẹn ka isqat al-jum'a gẹ́gẹ́ bí kí jumu'a kí ó má jọ́ra yẹn fún yẹn mọ́ àti hajj àti umra àti al-jihad bil a'dhar pẹ̀lú àwọn excuse tí sharia tí ó fún yàn. Ẹ̀sáni takhfifu tanqis ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní ìdẹ̀kùn èyí tó ṣe pé a fi ṣe ẹ̀dínkù fún yàn a fi dín nǹkan kù fún yàn kal qasri lil musafir gẹ́gẹ́ bí ìdínkù fún ẹni tó jẹ́ arìnrìn àjò. Ẹ̀sáàlis takhfifu ibdal ka ibdal lil wudu wal ghusl bi tayammum ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni ìdẹ̀kùn tó ṣe pé a fi fi nǹkan mi rọ́pò fún yàn gẹ́gẹ́ bí bá ṣe fi àtayamum a fi rọ́pò fún alwala àti gúúsù wal kiyam fi sọláti bil qu'udi awul itija'a awul ima wa siyam bil it'am àti bá ṣe fi ìjókòó kírun rọ́pò ìdúró kírun fẹni tí ò lè dúó àti ìkún àlùtọ́já oníkéèyàn dùbúlẹ̀ kírun fẹ́ni tí ò lè jòkóó awil ima àbí kó máa mi rí fẹ́ni tí ò lè ṣe nǹkankan rárá kó máa mi orí kó fi máa kí irun rẹ̀. So takhfifu ibdal ni gbogbo àwọn yẹn àti asiyam bil it'am kéèyàn máa fún aláìní lóúnjẹ nígbà tí ayé kò ara rẹ̀ ò lè gbàwẹ̀ mọ́. So a ti fi ìfúnni ló it'am a ti fi rọ́pò àwẹ̀ tí ó yẹ kẹ́niyàn ó gbà nìyẹn. So arọ́bẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin nínú anwaa takhfifat àwọn ìran ìṣèdẹ̀kùn fún yàn nínú sharia takhfifu taqdim òun ni ìṣèdẹ̀kùn kí àti nǹkan tó gbẹ̀yìn síwájú kal jamu'i bayna salatayn gẹ́gẹ́ bí kéèyàn kórun méjì pọ̀ irun tó yẹ kó sílíta tó yẹ kó kí lásìkò asri yóò wá kí ní àsìkò dhuhr takhfifu taqdim ni wa taqdimu zakati ala alhawli abi kiyan tete yan zaka kasiko ti o ya kiye yan yo ko toto kodun kan to yile lori kodun kan to yile owo yan lori yan wa yo zakat ka yan be o to ninu sharia wa taqdimu zakati alfitri fi awal ramadan abi ki eyan ti zakatu alfitr kiyan yo lati gba ti ramadan ba ti koko bere kiyan ti yo lati ko yen ko to di asiko ti a ma pari awe wa taqdimu alkafarati ala alhanath ati kiyan ti kafara kiyan ti siwaju ngba ti yan bura pe ohun o ni se nkan kan bayi o ti wa ri pe ah in tohun lohun o ni se yi nkan ti o da ni tohun o ba se o wa fe o te ti fi allah bura bi ko ni omo bi en to ma se dada si eni yen se to dun o wa bura pe laye ohun pelu ohun fe lohun ba allah bura ohun ni se dada ese ni yen mo o pada ri pe ah nkan tohun fe se fe ni yo da bayi o wa fe mo se dada yen o gbọdọ se kafara ibura to ti bu. So ko to di pe o bere si mo se daada yen ko to se hanas ko to se to ja ibura re o ti kokko se kafara si waju. So takhfifu taqdim ni yana al khamis ele karun min anwa'i takhfifat ash-shar'iyya wa alaykum assalam takhfifu ta'khir oni idakun ki afi inti o ye ko gbawaju ka lo lara kal jamu'u bayna salatayn wa ta'khir siyam ramadan lil marid wal musafir ati oni gege bi ki a se ka jarun meji po. So irun ele to ye ka ti siwaju ati ti seyin ati kini o ta'khir siyam ramadan ki a lo sisan awe ramadan ka lo lara fun eni ti o ba je alaisan ati arinrin ajo wa ta'khiru as-salati fi haqqi mushtagil bi inqad ghariq aw hariq wa nahwu dhalik atiki ìdẹ̀kùn ìlọ́run lára kí ọlọ́run lára kó tó kí níbi ọ̀dọ̀ ẹni tó ṣe pé ó bí sí pẹ̀lú líla ẹni tó tẹ̀rì sínú odò ó fẹ́ yọ́ ìyẹn ni ó ń bí sí pẹ̀lú ní òfin jẹ́ kó tètè ráyè rí sọ láti kì àbí hariq iná ń jó so wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí bí sí pẹ̀lú pípa náà òun ò jẹ́ kí ẹ̀rẹ̀ rí irun kí tí gbogbo àsìkò sọ láti fi wá lọ pátápátá ìyẹn náà nínú àwọn àníwá ọ̀run àtẹ̀kfífàt asadis tẹ̀kfífù tẹ̀rkís ẹlẹ́ẹ̀kẹfà ní ìdẹ̀kùn láti fi ṣe nǹkan ní rọrùn fún yẹn kàṣúr bíl xamri lè ìzálà ti lè gúsọ gẹ́gẹ́ bíi kéèyàn mu ọtí láti fi lè yọ ohun tó háyàn lọ́fun ìnda ádámì wùjúdì ghayriha nígbà tí èèyàn ò rí nkankan míì ní níbẹ̀ yẹn kò rí omi kankan nǹkan sì ti ha lọ́fun tó lè ṣe kú pa lásìkò yẹn ọtí nìkan lórí tó lè mu láti fi gbé kinní yẹn dànù so ó tọ́kù síbẹ̀ wà á kìlọ̀ máa fi hìnà jẹ́sẹ̀ tó ń lè dọ̀rọ̀ rọ̀ àbí kéèyàn jẹ nǹkan tí ẹ̀gbin wà ń bẹ̀ nítorí ìnira kan tó ti mú yàn gan bí ẹran ẹlẹ́dẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ lọ wà á zàdá bá àdúhùn náà wà á ń sábì án ṣùgbọ́n àwọn afọ́ kan nínú àwọn afọ́ onífíq wọ́n tún ṣe àlékún ìran ẹlẹ́ẹ̀kejì kan níbi àwọn anwaru tẹ̀kfífàt wà á tẹ̀kfífù tẹ̀gìyìr òun ní ìdẹ̀kùn kí ṣẹ̀rí àkóyí nǹkan padà fún yàn ní bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ ká tẹ̀gìyìr ní bọ́mi sọlá ti ìndà lkọ́f gẹ́gẹ́ bí ṣẹ̀rí a ṣe chẹ́ǹjì ètò bá a ṣe máa ń kírun nígbà tí ó bá pé yẹn wà lórí àsìkò ìbẹ̀rù bí ojú ogun bá a ṣe kírun bẹ̀ yẹn ó ti yàtọ̀ sí bí a ṣe máa ń kí sọlá ti tẹ́lẹ̀ náà wọ́n ti ẹlẹ́ẹ̀kẹrin lábẹ́ àlàyé qa'ida al-mashaqqatu tajlibu taysir wọ́n ní wa'lam anna al-mashaqqata 'ala thalathati aqsam lọ mọ̀ pé gbogbo àwọn nǹkan tó máa ń tà ń pè ní ìnira nínú ṣẹ̀ríà ọ̀nà mẹ́ta ni wọ́n pín sí ọ̀nà àkọ́kọ́ mashaqqatun 'adiyyatun muhtamila àkọ́kọ́ ni ìnira èyí tó ṣe pé ó jẹ́ ti ordinary ìnira ni tó jẹ́ pé muhtamila tí ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn tara rẹ̀ lè gbé téèyàn lè endure àwọn muhtamila mashaqqatun 'adiyyatun muhtamila téèyàn lè endure eléyìí ni èyí tí mo ṣàlàyé ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá pé al-mashaqqa nawaan pe mashaqqa nkan be to ye pe a npe ni mashaqqa al-mashaqqatu al-aadiyya so al-aw mashaqqa at-tabi'iyya inira to ye pe adama ni si bi gbogbo nkan ti kokoro ba jabo lowo yan ti yan fe mu nlele eyin o fi le energy kan leyan ma born lati fi se nkan yen so iyan pe se mashaqqa kan ti o jo agbara me de yan lo المشقه العاديه لا يخلو عمل من الاعمال منها كوسي سكنن بوبو سي ايي يي تي او تي كوسي يرو مساكو يان بي سو يان كي سي ني رارا اكان بي ني مساكو ني بي كا بي ني ايغبيانجو فون سيني وني لا تنفق عن اي نوع من انواع التكليف يان كو باسو فوكو ني بي غوغو يران iṣẹ́ tá a máa ń ṣe fahadihi látẹ̀kfífa fìhà so al-mashaqqatu al-aadiyya látẹ̀kfífa fìhà so kò sí ìṣèdẹ̀kùn nínú ṣẹ̀ríà lérí irú yẹn kẹ́yìn wá wòye pé ní mi fẹ́ kírun jama ní masjidu ní ìdájì torí pé mo rí pé mo fẹ́ fúnra mi nísinmi àbí àtìrìnlọ mọ́ṣáláṣí àtìrìnbọ yẹn ó tún máa fún mi ní pírọ́blẹ́mì so yóò fẹ́ ni mi lára díẹ̀ mọ̀ṣákọ̀ kan nìyẹn náà kí ẹ̀hún mọ̀ṣákọ̀ yẹn àdíyà ni mọ̀ṣákọ̀ àdíyà ni so rírìn ọmọ ẹ̀dẹ́ ni ẹ̀yẹn máa bọ́ ní ẹnájì náà ni láti fi rìn so normally yẹn gbọ́dọ̀ kà yẹn kún mọ̀ṣákọ̀ so sẹ̀rí àwọn fi ìdẹ̀kùn síbi al-mashaqqatu al-aadiyya látẹ̀kfífa fìhà ìran ẹ̀kejì àwọn pin sí mẹ́ta wọ́n mú kan wá láàrin méjì èyí tí mo ṣàlàyé pé méjì ni ẹ̀kejì ni al-mashaqqatu az-zaa'ida èyí tó ti lékún ju àdíyà lọ ìyẹn ni tẹ̀kfífù wà nínú ṣẹ̀ríà so nínú tíráwá yìí wọ́n tún mú ìkan wá tó jẹ́ ti tààrin wọ́n ní wà mashaqqatu mutawassita wà hadhihi fiha rukhsa man sha'a akhadha biha wa man sha'a tahammala al-mashaqqa so eléyìí òun ni tó jẹ́ ìnira yìí tó wà láàrin gbìngbìn eléyìí wá ní ẹni tó bá ìdẹ̀kùn bẹ́ẹ̀ nínú ṣẹ̀ríà náà ṣùgbọ́n ìdẹ̀kùn tó wà bẹ́ẹ̀ nínú ṣẹ̀ríà yẹn ẹni tó bá fẹ́ ó lè mú dẹ̀kùn yẹn ẹni tó bá sì fẹ́ ó lè mọ́ mọ́dẹ́kùn yẹn so ẹni tí ó bá mọ́dẹ́kùn yẹn ó lè jẹ́ látara bó ṣe fi sọ́dọ̀ tiẹ̀ ó sì wo pé kóun mọ́ mọ́dẹ́kùn yẹn ló lọ́lá jù fún ẹni tágbára rẹ bá gbé láti mọ́ lo ìdẹ̀kùn yẹn òun ló dáa jù fún yóò fi rẹ̀sán tó dàgbà tó pọ̀ gbà lọ́dọ̀ àlá ni ṣùgbọ́n ẹni tí agbára rẹ̀ bá gbé tó dáa jù fún òun ni pé kó lo irú ìdẹ̀kùn yẹn yàmọ̀ pé hadith kan wà tí anabi sallallahu alayhi wa sallam ó ní iná allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'athimu aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́run ọba àlá nífẹ̀ẹ́ sí tó bá ti ṣe nǹkan nídẹ̀kùn fún wa kí a lo ìdẹ̀kùn allah gẹ́gẹ́ bó ṣe kórira kí a lọ ṣe nǹkan tó ń fẹ́ níbi ọ̀rọ̀ qasru sala tí wọ́n bí anabi sallallahu alayhi wa sallam wípé kí ló dé ẹni tó bá wà lérí ìrìn àjò tí ó fi máa dín rukù tí ìnira yẹn ò bá pọ̀ púpọ̀ nǹkan anabi sallallahu alayhi wa sallam sọ pé ruksatun tasaddaqallahu biha alaykum faqbalu minallahi sadaqata sàárà ni ẹ̀bùn ní tọ́lọ́wọ́n bá aláà fún yín ọlọ́run fún yín lẹ́bùn ni ẹ gba ẹ̀bùn tọ́lọ́wọ́n bá aláà sẹ́ẹ̀ ní gba ẹ̀bùn lọ́wọ́ ọlọ́run tọ́lọ́wọ́n bá fún yín lẹ́bùn ni láti fi ṣàpọ́nlé ọlọ́run bá aláà so ṣùgbọ́n àwọn mùtàwásítọ̀ yìí ó dàbí ó lè jóun náà ni wọ́n mú wa mọ́sálà ni ọ̀rọ̀ kí ẹni tó ṣe ìrìn àjò ẹni tó wà lérí ìrìn àjò kó gbàwẹ̀ àbí kó má gbàwẹ̀ nínú Ramadan àwọn afa wọ́n ní kí ni Abdul èwo ni ó wà afdol fún musafir halil afdol lil musafir asom amil iftar èwo ló wà afdol àwọn afá mi ni asom afdol lahu in istata adhalik àwọn afá mi ni la al iftaru afdol lahu afdol kó má gbàwẹ̀ ló dáájú nítorí pé anabi sallallahu alayhi wa sallam ó sàbàtà pé kó gbàwẹ̀ ẹnì kan wà lè wà mú nǹkan mi wà tí wà afdol ju ti anabi sallallahu alayhi wa sallam ti ó ṣe a lè rí riwaya tó sọ wípé táwọn àwọn sọ̀rọ̀ bàbá ṣe rí sáfàrù pẹ̀lú anabi sallallahu alayhi wa sallam kàmáfi hadith abdullahi ibn umar minna sọ́ọ̀m wa minna al-muftir falami ibi sọ́ọ̀m al-muftir wa al-muftir al-sọ́ọ̀m so àwọn míì agbáwẹ̀ inú àwọn sọ̀rọ̀ bà àwọn míì ò ní gbáwẹ̀ àwọn tó ń gbáwẹ̀ ò ní rí àwọn tí wọn gbáwẹ̀ sí aláṣẹ ètò àwọn tó sì gbáwẹ̀ náà ò sì ní rí àwọn tí wọn gbáwẹ̀ náà wọn Al-Imam Ahmad rahimahullah awon mu alaye tafsil wa nibe yen ipe ni as-sawm afdalu liman qadara ala as-sawm wal fitru afdalu liman la yaqdiru ala as-sawm awelu lo laju fun eni ti o mo ipe agbara on gbe lati gbawe yen lori irin ajo ko gbawe yen lo laju fun so ki eni to si mo pe agbara won o gbe lati gbawe ko mo gbawe lo laju fun eni yen olu da lo ba sunna mu judo fun eniyan so iru awon masako mutawasito yi o nbe nbe leyi na en to ba ti wa leri safar to ba ri masako ni bi safaru yen lati gbawe so masako re yen masako mutawasito ni rukhsa wa be ninu sharia to ba wo o le wo pe ohun ma gba rukhsa yen to ba si wo le wo pe ohun ni gba rukhsa yen won ni وله أجره عند الله تعالى والثواب على قدر المشقة كما يقولون والثواب على قدر المشقة أيضاً يوم أقبلري بين رباش مني سيري يوسف الله كيسما المشقة التي تقصدها المتعبد أو تعمدها المتعبد لا كيسما مشقة يما ما وافن عليه أما سوفينا من شيء يوسف نصنن أبي سنة ipe mo ti gbọ pe al-mashaqqatu ala qadri thawab abi as-thawab ala qadri al-mashaqqa eso yo mo po lori bi ni ra yan ba se po si so aribe ninu awon sufi de ko mo se be agbawe to ba ti wa ninu awe Ramadan bae a lo sori desert a ma ni ka kiri ninu orun ki awe le gbogan kan mi e fe bo ki eso re le ba po tori pe as-thawab ala قدر المشقة so in yaba ke se mashaqqa ti taqassada tori pe to ba ye po to ni anabi sallallahu alaihi wasallam abari pe ninu sire lo wa bakana to ba ye po to ni anabi sallallahu alaihi wasallam ko ba ti so fun abu israil ipe to lohun fe fi se ijo ibada fun allah won ko ma fi sham so won do ninu orun won si ni jan kankan won si ni mu kankan won gbawe won wa lo do ninu orun ti to fi dasko iftar anabi sallallahu alaihi wasallam ni ko ma se be so iyan yo ma bo si warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim ijosi ta se lo ran ya le won lori ni awon ni won da ale so yo je si bid'a ti e ba lo si be oni pe masako ti o wa funra re o wa funra re ni bi en to se pe o wa le ri ni ajo ni ajo to nse yen inira mu gan inira mu gan o wa pe ohun gba re be ohun gba be ko si problem lokun gba ti o ba ti le je ipalara fun kini ra yen mo mu lo tebi ko fi di asko iftar ni o de ada lo si bi ki o ma ri awon wajiba tu se خلاص ohun mo mu ni ara ma ohun mo mu mara be so esan re lada re po gan fun to se yen o ohun ko lo mo ma fowa re fa inira yen o ye se pe nigba to o ti ri pe o wa ni ramadan a ma ma se ni ajo ki inira yen so tori pe ni athawabu ala qadri al mashaqqa na'am wa ni wa mashaqqatun ghayru muhtamala ipin eleketa o ni mashaqqa inira eti agbara ede ni o le gbe iyen ni mo pe ni al mashaqqatu الزائدة واني وهي التي يقع فيها التخفيف حتما اولي تي دكون او ام بينو شريعه نيتي تونا يعني ايان غبدو مو يان ايان يسي تي مو تواسيتو تا سو بو اني او با في لي مو اني او با سي في لي ما او لي ما مو اليي اوران يان ني تي او با مو يان تي فو ارا ري پارا ري نيان او تي فو ارا پارا ري نيان ان تو لي ليدي سيكو فون يان او كي انو ما فارا مو بي تي ما فيكو نو iyan ti para yan ni o na fi so pe hatman oran yan ni rahmatan min allah ta'ala bi ibadi o je ikelati oro lohun ba ala fun awon eru re wa rukhsatu fiha tatahawalu ila azimatin yajibu ala al mukallafi al akhd biha so ida kun be yen yo che rukhsa be yen ti change si azima en ta pe rukhsa ninu sharia meji ni ibada ofin o pin si imi ama jeru ari rukhsa adari ani azima azima ni eyi ti o je ipile to ye ka dimu ti ngba ti o ba ti si nira oran to lo ara to no ba ala to se le oran yan le wa lori ka dimu gege be to wa ni eri ni ajo ninu ramadan azima ni ko gba re rukhsa ni ki o ma gba re abi be ko so n tan pe ni azima ya to laarin azima ati rukhsa ni ninu usulul fiqh so rukhsa ngba mi o le tahawala ila al azima nigba wo niyan idha kanat al mashaqqatu ghayra muhtamala aw idha kanat al mashaqqatu zaida tinira yen ba je pe inira ti agbara medeni yen o le gbe ha inira ta agbara medeni yen o le gbe rukhsa to wa nbe yen yo change si azima yen o gboro lu rukhsa kankan be yen mo azima ni rukhsa yen ti di azima rukhsa yen gangan sin rukhsa gangan le yen gboro lu nbe yen rukhsa gangan le gbodo lo ni ibe yen tori oruko rukhsa yen ti change si azima iyan rukhsa yen gangan ni ibada ni be yen ko gangan lo ran yen be yen ko si gangan mi ma na bi so pe ni tatahawalu rukhsatu ila azima ila al azima rukhsa ma change si azima ni bi ibe yen wani yajibu ala al mukallaf al akhd biha oran yen ni fun ti o je ti ala esin bolorun ki o lo kaman addahu alju' wa lam yajid illa almayta gege bi eniti ebi ti addo ni kin ko geyan je ha eniti ebi ti mu ga ebi ti mu ko si ri nkan kan to le je ju oku mbi ti lo fa innahu yajibu alayhi alaklu minha hifdhan ala hayati ana yani ko je lati fi le protect isemi e بحيث لا يتجاوز اكله قدر الضروره ني اي تو سي بي ني جيجا تي او جيان او غبدو كوجا ديدي اوران يان يان كولي كويدا او لو لو بي كويدو يان وا فون وا الضرورات تقدر بقدرها تقدر بقدرها لقوله تعالى في سوره البقره فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم اني تي نرا بامو لا لا سي بي ني تي او كوجا لا kò sẹ́sẹ̀ fún ọlọ́pàá ọba aláforíjì ni ọba oníkẹ́ni pọ́ǹtì ẹlẹ́ẹ̀kanu wọ́n ni wàyúṣbìhù hadhihi alqa'ida qawlu shafi'i radiyallahu anhu aw rahimahullah al-amru idha daqa tasa'a wọ́n ni qa'ida yìí ọ̀nà ni pé al-mashaqqatu tajlibu taysir oni ojo oran ti imam shafi ma so pe al amru idha daqat tasaa al amri nigbati o ba fun pinpin yo pada fe yo pada tun idekun yo pada fe nibi idekun ni idekun pada wa ni ti nkan ba fun pinpin tik tik condition ba fun pinpin mo yan awon ran yan sharia yo di idekun fun yan ituma re niyan abi ba ko won da tun fi pare pe wa idha tasaa daqa al amru idha daqat tasaa وإذا اتسع ضاق ولها عكس سيأتي ذكره في القاعدة الآتية أني راكجي راكجي نا لاسوين أموكرا مداكجي وا نعم واعلم أن المشقة التي تجلب التيسير هي التي لا يكون فيها نص يدعو إلى تحملها لا ما يكبي إني راتي ما مويدا كواني نو شريعة إني راي أو لي توسيكبي كسي أري كاني نو شريعة توني كاك بامرانيو ta ba ile re ri kan to so pe ni iru ni ra yi e gbodo mu mara ni te ba fe a fe lo sojogun ojogun esin lati lo ba won kifirija inira wa nbe won le pa wa won le ge wa leti inira ni sharia ni e faramo e gbodo sa so yen gbodo ta mola iru yen a gbodo gbe almasako to tejribu tesira wa ka wa ni ko si kan to pe ni ko si tan pe ni jihad mo ka wa fi ko ida yen wo jihad iro o fa yin wajada nas أو فإن وجد النص فلا يجوز العمل بخلاف هذا النص رغبة في التيسير تابع في الريالي أكبر سيسيت بلون تويا توسين تاري بيوا نتوري بي قايدة تيسيري وذلك كالأمر بالجهاد يأتي الجهاد نلا ونموا يجب يقاني لا شيء جهاد وملاقات العدو بكل قوة أتكا لو قادي أتاك بلو بأكبر ودون هوادة ودون هوادة لا إني هوادة ككا هوادة نشريع هوادة كلمة عربية يعني هوادة duna hawada al hawada ni kini o levity kin yan fi o kekere mu nkan oni yan pe ni hawada hawada aha wal isra' ilayhim duna ibta ati kin yan yara lo pade awon taala yi ni lora ibta ni lora wa na bidhalika mimma huwa mabsutun fi dusur al harb min al kitab wa sunna ati awon to jobe ninu awon nkan ti won ti tepere re ti won ti salaye mabsut ninu awon a constitution oro ogun nibi ninu kitaba ti sunna awon ofin to jomo ogun ninu alquran ati sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ani fatakalifu la budda fiha min almashaqa gbogbo awon nti won labo wa lorun ko si ni mashaqa wa nbe wala yurakhasu fi shay'in minha illa inda adam alqudrati ala tahammuliha wa ni si le ko fun wa nibi kankan be afi nigbata agbara wa o ba gbe lati pamara aw kanat almashaqa fi tahammuliha shani shiddatun تفضي الى تلف في الاعضاء او الى عجز كلي او جزئي عن تاديتها اني واني سي ده فون واني بي ري ايا في واني ابي كو سي بي انيرا يان نيغبا تي يان با في پامرا شيدا وا نبه اليكو اني اليكو كو كان با وا نبه تو سي بي ني يو ليد سي تلف اني كي يان تلف ني كي يان لوز نكان يبادانو پراپرتي يان في الاعضاء ابي تلف في الاعضاء يبادانو ريكريكي ارا يان او ko le di si ikagara kan to je pe complete gbogbo ikagara ni yo o ma je ki koni je ke yan lagbara ti se nkan mo nigba lati se nkan ni woni waqad hawala al fuqaha an yad'u lil mashaqqati thalathati dawabita tuhaddidu kull naw'in minha faqalu awon fuqaha won gbianju lati gbe awon principles awon ofin meta ofin kale fun awon inira meta tati ati kasuke yi tati kasuke yen won ti won gbe awon principles pa fun kokan المشاقة المعتادة هي التي تلازم الشعائر ملازمة الصفة لموصوفها انت اكو ني مشاقة معتادة تا كوكو سوسوكي ايتو جي ناتشورال انيرا او ني ايتو سي بي او ما وا بيلو غوغو اوفين اسين پاتاپاتا تي اوني فيله ني بي ايروين سي ما وا بيلو انت با في ايروين ري وهذه لا رخصة فيها ولا يلتفت اليها لانها جزء من العبادة الي كو سيده كون بي ايتي كين غو بيرارا tori pe iran ibada kan ni ona o je party ijo ibada ni id law istajaba shar'u li izalati hadha an-na' min al-mashaqqa lan hadama at-taklifu min asasihi ti sharia ba lo fun wa ni to ba lo je pe wa pe o lo fun wa niru ni dekun leri iru mashaqqa ile gbogbo n ta pe ni sharia gbogbo e o ba wo danu lati bi foundation re ni wa yalhaqu hadha an-na' min al-mashaqqa ma la yulazimu al-ibada mulazama as-sifa lil-mawsuf walakinahu yansaw anha wọ́n ni a fi lépa bá mashaqqa mu'tada yìí ntí o kò wà níbi sharia níbi òfin ibada ní pilẹ̀ gangan ṣùgbọ́n ó padà jẹyọ ni ó padà jẹyọ ni nígbà téèyàn ń ṣe lọ wọ́n yẹ kúnnú fi gáàlì bíi muhtamalan eléyìí lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà ó jẹ́ téèyàn lè pamára wọ́n mutawakọ̀ àn ó sì jẹ́ nǹkan téèyàn tiẹ̀ ti ń expect gan mutawakọ̀ èèyàn ti ń expect rẹ̀ pé yóò ṣẹlẹ̀ ká ṣùúr bí ṣùdá ìndà sọm gẹ́gẹ́ bíi kéèyàn kan fíìlì pé orí fífọ́ díẹ̀ lè mọ ó lè wá síyàn lára nígbà téèyàn bá ń gbàwẹ̀ lọ́wọ́ wàl huzal al khafif huzal huzal òun ni kéèyàn slim kí ara yẹn kéèyàn slim ìtura kí ara yẹn ra kí ara yẹn kó kéré díẹ̀ sí nígbà téèyàn bá ń gbàwẹ̀ wọn náà bí dalek àti tó jọ bẹ́ẹ̀ fahadà náà ọ̀la yóò jìbò tẹ̀fífà irú eléyìí ò kò lè gbé ìdẹ̀kùn wá fún anú ṣẹ̀ríà bí àná tahamúláhu láwásìnà láhu fi ṣe bí lè ta ṣe lè sọwábí alẹ́ ìbàdàn torí kí n pamọ́ra kò tiẹ̀ ní ìsùnwọ̀n kankan rárá kò jẹ́ nǹkan kan rá lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀sán téèyàn fẹ́ gbà níbi ìbàdàn ẹlẹ́ẹ̀kejì wàlúmọ̀ ṣàkọ́tú alfáàdíhá hiyalẹ̀tí yúkṣà minha alẹ́ nọ́fṣì mina tálàfí alẹ́ àwọn alẹ́ ọdún mina àdọ̀ mọ̀ṣàkọ̀ fáàdíhá tó sọ bí òun ni èyí tó ṣe pé a pè ní mọ̀ṣàkọ̀ záìdà gẹ́rọ mọ̀tàmàlà tó lè affect yẹn ní fáàdíhá òun lè tó ṣe pá ń páyà níbẹ̀ lérí ẹ̀mí ara wa àbí láti pàdánù páàtì ara wa wà fáàdíhá hiyalẹ́tí tó jẹ́ bu tẹ̀fífà kọ́tà eléyìí ni ó gbé ìdẹ̀kùn wá ní tipọ́n bílé adílà kọ̀tìyà aládàlík torí àwọn ẹ̀rí tó rinlẹ̀ dáadáa lérí ẹ̀ wàtò sáàmà hìnà yìí ní màṣàkọ̀tàn gẹ́rọ mọ̀tàdà wọ́n tún máa pè ní màṣàkọ̀ gẹ́rọ mọ̀tàdà wà láyé jáde fi ṣẹ́rẹ̀ ìtẹ̀kìlì fún mímà fi hi hàdà náà mìíràn màṣàkọ̀ wọ́n ní àlè rí nínú ṣẹ̀ríà ìlà ẹ̀sìn bọ̀ lọ́rùn èèyàn lọ́rùn nínú tí a tún tí ẹ pé ìnira yìí sì tún wà níbẹ̀ ṣàríà ó dẹ̀ tún dandan gbọ́dọ̀ ṣe ẹ̀sìn lérè lè anáwó mìíràn almahal torí nínú impossibility ló wà mìíràn almahal tahqiquhu láti lè achieve ẹ̀ ó wà impossible láti achieve mìíràn almahal tahqiquhu tahqiquhu mahal ahu wa fi hukmi almahal àbí ká sọ pé nínú ìdájọ́ ọkùnrin tí ò tiẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ rárá ni wà tó àtú àlà kọ́dírì tọ́ọ̀kọ̀ ìtẹ̀lẹ́ ọlọ́wọ́n bá ńlá lórí bẹ́ẹ̀ agbára mẹ́ẹ̀dé ni ẹ bá ṣe mọ́ ni wàtẹ̀kìlífù bíi mahali mahalun wàtẹ̀kìlífù bíi mahali mahalun ilá ẹ̀sìn bọ̀ lọ́rùn èèyàn lọ́rùn lórí tí kò lè pọ́síbù nǹkan yẹn náà kò lè pọ́síbù. Wà á mọ̀ náà ṣáàlì sùn mí náà wáyé máa ṣàkọ́tù fún wa lẹ́dí yẹn kúnnú bẹ́yìn bẹ́yìn. Ìran ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú ìnira òun lèyí tó wà láàrin méjì. Fọlá yóò ọ̀rọ̀ fún aláwájú tàkìkì nǹkan náà huwa ilẹ̀ àlùkọ́fífà ti àkọ́rọ̀bù àwọn huwa ilẹ̀ ṣẹ̀dídà ti àkọ́rọ̀bù. A mọ̀ ní ti pọ́n bílé bóyá ó súnmọ́ títí èyí tó jẹ́ ti ìdẹ̀kùn ni àbó súnmọ́ títí tó jẹ́ ti ìnira. Wàlẹ̀ hàdà wákọ̀ àfi ìkìlá bẹ́ẹ̀ fúnpa eléyìí ló fi jẹ́ pé ìyapa ń bẹ lérí ti mùtàwásítọ̀ yẹn lọ́dọ̀ àwọn àfa alágbọ̀yé ẹ̀sìn. Wọ́n ní famin human kọ́ọ̀là àdìhí màṣàkọ̀ làdọ́ bí tọ́lá ha fi náà síhà. Àwọn àfa mi ní irú màṣàkọ̀ ìmùtàwásítọ̀ yìí kò lófin kankan tó di rárá wàlákín tó dìbà tó bí hasabi al-adhar a máa mú òfin a fi máa di ní bí agbọ́n lérí bí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ bá ṣe ń ṣe lérí bí àwọn excuse tí ó bá ń ṣẹlẹ̀ sọmọ ẹ̀dẹ́ ìyẹn bá ṣe ń wá ni fakulu udhrin lahu dhabitun ala hida wọ́n ní gbogbo excuse pátá ó ní òfin tá a fi dè ní ẹgbẹ́ kan fatayamu mathala ruksatun liman faqada al-ma' wa ta'adhara alayhi al-wusul ilayhi wọ́n ní ká mú tayamu lápèjúwe wọ́n ní ìdẹ̀kùn ló jẹ́ fún ẹni tó bá ṣàfẹ́kù omi àbí ó le fún láti débi tómi wà àwọ faqada al-qudrata ala isti'mali àbí kò ní agbára láti lò walfitru ruksatun liman kana maridan maradan yukhsha alayhi minhu law sama izdad law sama izdiyaduhu aw ta'akhkhara al-bar'u ta'akhkhuru al-bar'i minhu hakadha makana ki amagbawe idakun loje falaisan iru ni aisan to se pe an paya le lori to ba lo gbawe law sama an paya izdiyaduhu an paya alekun aisan yen abi ta'akhkhuru al-bar' abi ki sisan iwosan re ko lo lora gan wọ́n ní wàhálà kọ́ọ̀lù kẹsìrì mìíràn fukaha wàhúwà kọ́ọ̀lù ń wàjẹ́ eléyìí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn fukaha sọ pé ẹni tó jẹ́ màṣàkọ̀ mùtàwásítọ̀ kò sófin kankan tó dé mọ́lẹ̀ nípìnlẹ̀ ṣùgbọ́n o bí excuse bá ṣe wáyé náà ni a ṣe mọ èyí tí bá ṣe ṣe pé ṣé kó lo màṣàkọ̀ yẹn ni àbí kó lo rúkṣọ̀ yẹn ni àbí kí ó mọ́ lò eléyìí ló fi jẹ́ pé imam ahmad tó sọ nípa rẹ̀ mo fi sọ fún yẹn ohun mu wa ni bi awe pe to awe fun musafir bayi ni bayi ni so bi me udhuru ti safaru se wa fun alawe bo se gbe wa ni to ba tun ti bi issue mi bi issue yen ba se wa la fi mo pe e to wa afdol lele wani wa ojahu minhum qalahu ghayruhum e to tun ni le ju to tun da ju be lo ohun ni ti awon mi tun so ah min anna al mashaqata al mutawasita la dabita laha illa al urf awa fa mi ni mashaqo to je mutawasita ko si principle kan ta le fi de ayafi al urf ani oni culture custom acha ashawin ya farju ila al urf fi dhalika daruri ka ko la si bi urfu ni be ran yan ni o bi sharti an yuqirahu ulama al asr aw aktharuhum balu ma je mo pe urfu ta fe lo yen ko se pe gugu awa fa asiko yen won fese won fowo si abi opolopo won fal urfu al muhkamu al muhakkamu fi dhabit hadha an-naw' min al mashaqqa huwa urfu al ulama la urfu al awam urfu tanso eti agbedajo fun ni bi iru iran tanso yi o ni urfu ta to je ti awon afa ni o a lo wo lodo awon afa kokan kini won ha so e se urfu awon awam wa majtama alayhi wa majtama ulama wa asrin ala aw qatrin lil ba'thi an urfi an-nas fi amrin wa muhawalati dhabtihi wa ta'dilihi thumma ajazu an ma'rifatihi ani awon afa ti won je awon afa igba kan abi orilede kan ti won ba won ni kojopo leri isewadi nipa nkan kan to je urfu nibi alamare kan thumma ajazu an ma'rifatihi leyin na won wa pada ka gara leri ati dan kan yen mo no ta ba ti se wadi won ma da nkan ni won a se kini o won a da mo لا نستطيع أن نكمل لكن الباقي قليل أبي كثير نترك الباقي درس القادم إن شاء الله حتى نستطيع أن ندرس الشر الممتع مع الدرس القادم هذا والله تعالى أعلم لنكمل طيب يعني فالمريض مثلا لا يسمى فالمرض مثلا لا يسمى مرضا الا اذا قضى به العرف المعتاد ايسان سين يا تي ني بي ني ايسان انت ان بي ايسان على تي اتي لي بي ايسان افغباتي عرفو اشا تو با فيني لفون وا عرفو تو جي معتاد اشا تاتي ما to wa fin le fun aka an yaro nasu insanan yatawajja bi kawo yori han ka tun kore tun ko on kerora aw ya'jazu an mumarasati amali abik aw ka gara lati le shi ise aw ra'u ala wajhi amarat ad-da'f wan nuhul abi wari ami amarat ami ikole na ni nuhul wari ni oju e aw ra'u udwa min a'dahi musaban bi khalal min aw qusur abi wari pati kan ni ara re to se pe aye wa nbe بخلاف ما لو رأوا يعني ما لو رأوه يحك في جلدي يا توسي يعني ايتان كو كاسوكي اورفو تي في اكو تابادي اني توري تي بوغو هن كان تابادي بوغورو اوان كان لاري اني كان تي مكو يا اراري اويا اراري اويا كو داون لي لوجو ري لاسان سو اورفو تي اورفو ني اجاما ايو ني ايسان ايو ني كي سايسان وني يا توسي اي تو سي بي كي مو ري هن كان تو كان يحك في جلده او يعرف عينيه او يعرق عين عينيه يا تو سي بي كان ري انكان تو كان هو ارا ري لاسان او هو ارا ري لاسان ابي او يو او فو بوجو ري لاسان او يدلك يديه ورجليه ابي او في او غبو اوو ري ميجي ابي اس ري ميجي وانا بذلك من الافعال التي يمارسها اكثر الاصحاء اتي تو جوبي نينو اوان كان تو سي بي اوپلوپو انتي او لالافيا الاصحاء awon tola lafia na mo nse be so ta ma mujarradu pon kan enikan to nse won ni sare so pe ni ara re ya fa inhum la ya'tabiruna hadhihi al-afala min amarat al-marad 'urfan won ni ka ru awon ile kun ami aisan ninu asha abitali la yakumuna bi annahu maridun maradan yurakhas lahu fi al-fitr won ile ka ile kun aisan ka to le mu idakun wa pe ke yan ma gba awe so urfu ma ndo ba to maradu fun wa والانتقال من بلد الى بلد اخرى قريب منه لا يسمى في العرف سفرا كما kúrò láti inú ìlú kan lọ bọ́ sínú ìlú kan irúwo nìyẹn Qarib ìlú tó súnmọ́ra wọn gan ó ń jáde láti inú ìlú kan lọ sí inú ìlú míì tó súnmọ́ra wọn gan nínú orúfún wọn nípe ní safar lẹ́yìn láti ṣáàdù ilé àríhá lè kúrò bí lẹ́mọ̀sáfà tó ráwọn èèyàn wọn kí ń di ẹrú ìrìn àjò fún nítorí pé ìlú yẹn súnmọ́ra wọn wọn kí ń di ẹrú pé mo fẹ́ ṣe ìrìn àjò ó rà gẹ́gẹ́ bíi kí èèyàn fẹ́ kó láti ìlú tán sọ ẹ bíi láti bíi oṣù dìí lọ sí bíi ìkòròdú so àwọn èèyàn ò ní di ẹrú ìrìn àjò fún pé mo fẹ́ ṣe ìrìn àjò láti inú ìlú kan lọ sí ìlú mi náà ni wọ́n ní ولو سألت عنه أهل البيت ما أخبروك بأنه مسافر طبعا بير لو أنا على ليه وأنا سوي بي أوتي ترافو وأنا سوي ترافو وأنا أقول له سي أنا بعرفني يا جماعة ضابط سفر فوا بخلاف ما لو ذهب إلى بلد بينه وبين بلده مسافة بعيدة تشد إليها الرحال يا تسيب كل سي إلو كان تسيب جنا جا تيمان ديارون يا جفون وهي مسافة القصر التي قدرها الفقهاء بثمانية وأربعين ميلا هوني ديستانسي كوز سفر تياما عفوا نفي كيو بي يعني 84 ميلز تنبي كاليفون 48 جاري 48 ميلز أجا 80 كيلومتر 48 ميلز وكل ما لم يرد في الشرع له ضابط فضابطه العرف الموافق لأصول الشريعة. So كان يقولوا صار ترى لو جاك برام سفر وين؟ را سفر وين؟ كلا فوا ملوا دعوة فا شورف نكالو ني يبن تمي على بيورفوا. فا فكها أتى فكها الأربعة. بقى بني شريعة تبي دوبي توافقوا إما لو يورفوا. إمام مالك أني إمام شافعي أبو حنيفة إمام أحمد. أتى أما فكها دوت الله. So even to me, I know I pe ni gbogbo awon dawabi tun yen wa mo dobi to abi ka pada si bi urf so leri basun yen leyan fi ma iwo la mu se urfu ni ka lo ni lo to abi kilometer ni ka lo ma lo ele to je dobi tun tawon afa gan gbe kale so won ni on ta so fun wa ni pe ni gbogbo nkan to ba se pe ni ko si ninu sharia do ko si principle kan fun bayi ninu sharia to gbe fun wa urfu la ma nlo ani wa awjahu min hadhain alqawlain èyí tó tún lágbà jù nínú gbogbo tó tún dáa ju tó fẹsẹ̀ nílẹ̀ ju ọ̀rọ̀ méjèèjì ta ti mú wáyé lọ ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ ni pé àwọn afá kan àwọn ẹgbẹ́ ẹ pé ní kíni o ní tó bá ti jẹ́ mọ̀ṣákọ́ mọ̀tàwásítọ́ o kò sí dọ́bìtù kankan fún nínú sharia kò ní dọ́bìtù kankan so bí ọ̀dọ́rọ̀ bá ṣe wá òun náà ni kíni o òun náà ni kí a ṣe gbé wá bẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni orúfù àbí ẹ̀kọ́ pé ní tó bá ti lè jẹ́ pé mọ̀ṣákọ́ mọ̀tàwásítọ́ ni ká máa lo orúfù fún ní tí orúfù bá ti kà kún ìnira kò máa jẹ́ ìnira so wọ́n ní ètò lágbára ju méjèèjì yìí lọ máa záhàbà ilé ìṣà tìbí yóò fi mú wàfàkọ́t ó ní èyí tó ṣe pé ìmọ̀ mọ̀ṣá tìbí wọ́n lọ síbẹ̀ nínú tíra àlùmọ̀ wàfàkọ́t torí bí tá à ń dé yìí sìn àti ń wọnú mọ̀kọ́ sí tó ṣá rẹ̀ tó jẹ́ agbami ìmọ̀ sharia kò sẹ́ni tó lè lúwẹ̀ rẹ̀ àfi àwọn tó bá ti jẹ́ ògbó àwọn àfáà tí wọ́n bá ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn èèyàn tá à ń sí wọn sí onímímọ̀ àbí táwọn náà ń fara wọn ti sí onímímọ̀ àbí táwọn náà ń ṣe dáàwà agbára wọn máa ń kágara láti lè wọnú agbami mọ̀kọ́sítò ṣáàrẹ̀ mọ̀kọ́sítò ṣáàrẹ̀ ni pé ìwo àǹfààní tó wà ń bì kan ibi nǹkan àti ìnira tó wà ń bẹ̀ ká fi mọ̀ tó wáyé pé ìnira lójú àǹfààní lọ ká sọ pé kíní yẹn ò tọ́ tó wáyé pé àǹfààní lójú ìnira lọ ká sọ pé kíní yẹn tọ́ tó má ṣe dìde ara wọn ká gà lába jánibu ìnira lérí àǹfààní so àti lo principle àti implement kíní yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí agbára wọn bá ti tágbára bá ti dá wọn wọn kàn máa fèsì bíi pé ni kíní yẹn ò tọ́ haramu ni bídíà ni kò tọ́ nítorí pé tó bá lọ tirẹ̀ síbi ibẹ̀ yẹn agbára rẹ̀ ò gbé àfi má pẹ́jú ebínú tèmi àwa ní táìmù táwọn tatar ń jẹ́ àwọn mùsùlùmí lógun tó ń pa mùsùlùmí káàkiri nígbà yẹn ní táìmù ogun tatar wọn àtàwọn ọmọ kéwòrẹ́ sì ń kọjá lọ lábẹ́gi kan wọ́n rá àwọn tatar yẹn tí wọ́n jẹ́ àwọn jagunjagun wọn ti mutí yó wọ́n mutí lábẹ́gi ọ̀kan náà ọmọ kéwòrẹ́ ni ẹja súnmọ́ ẹja ṣe wá sí fún ọkàn má mutí mọ́ ebínú tèmi àná ẹ̀fọ́ wọn lẹ́ jẹ́ wọn má mutí lọ torí pé ọlọ́run bá àlá ó ṣe ọtí lé wọlé àná ọ̀hún yẹn sódù torí pé yọ̀ádìí ilẹ̀ àlẹ́ ọ̀dùwàn ọtí máa ń fa ìbánisọ̀tà láàrin àwọn èèyàn so èyí tí wọ́n ti ń mu yìí sì àwọn ènìyàn ti ń ṣe ìbánisọ̀tà tẹ́lẹ̀ tẹ́ wọ́n ti ń bá wọn pa àwọn èèyàn wọ́n ń ṣe àwọn èèyàn ní aburú so ọtí yìí ti wá padà á kọ dí wọn ọtí táwọn èèyàn ò ní jẹ́ kí wọ́n lè lọ́mọ tó máa pa àwọn èèyàn mọ́ tẹ́ bá fi wọ́n lé tẹ́ bá ní ká mọ̀mọ́ tí wọ́n bá fi ọtí yẹn lẹ̀ won pada si bi ma pa awon muslimin o e je ka ma mu lo so ni be yen inu temi a se imalu maqasid ash-shari' qasd ash-shari' so ati le to ba ko re ni mushkila so ati wo be ninu awon bi ta nde ani eyi to lagba julo nbe tira tira mu wafaqat ninu awon tira to gbajuma ninu maqasid ash-shari' ni ti al-imam ash-shatibi to se ani oni o faqat ahsana wajad afa ash-shatibi o se dada ni bi position yen o si ba o si se to ba mu wa halala wa hakama fa adal oni wa halala o si nkan le to fa won yen o si mu illa wa o mu idiwa le ri e o si mu idajo wa o si se dede le ri e qala rahimahullah inna rukhsata idafiyatun la asliya oni e ri rukhsa idekun nkan idafiya ni nta pada mu wa ni ta pada mu wa leyin ni la asliya ke so nipile ninu sharia bi ma'na anna kull ahad fi al-akhd biha faqih nafsi itumare ituma oro shatibi ni oro ti shatibi so ni o aso tumare fun wa oni tuma nto nso ni pe ni ilurukso ke yan lo idekun o me de eniyan ni o ma je afa ara re nbe gbogbo muslimi kankan ni o ma je to ba wu e o le ko ba re to gba opolopo eyan a wa be request lo wa fa ohun lo so wara inira yen fun ara re be inira yen ko to be ohun lo gbe wa be enikan wa bere kan lodo kan nu awon fuqaha na wa salaf o wa so fun o ni baye lo ti ri sugbon mo man to ti nitori e da mu mi lataaro a o ni era awon eyan wa soro yen fun gbogbo awon ke yoku awon eyan won fe te eyan wa fa le won fe so di bridge ti won gba wonu na jan na ma a si ni gba fun won so ọmọ ẹdẹ ènìyàn ni fàkíhù nọ́ọ̀sì irú àwọn nǹkan yẹn ìwọ́n náà mọ bó ṣe ìwọ́n náà mọ lọ́kàn ara rẹ bí nira yẹn ṣe tó so nǹkan tó bá sọ́fà ní òbí fún ẹrẹ́ sí àmọ́ al-mar'u kullu ahad fàkíhù nọ́ọ̀sì ma'alam yajir fiha ma'alam yuhadda fiha haddun shar'i fayaqifu 'inda lókun gbà tí wọn bá ti gbé demarcation àti principle kankalẹ̀ fún nínú sharia níbi irú àwọn ọ̀rọ̀ rúkṣọ̀ so ọmọ èèyàn ni ó mọ bí ó ṣe ìjú rẹ̀ ńbẹ̀ ọ̀bẹ̀ yánu dálẹ́kàmìn ọjọ́ ìṣàlàyé rẹ̀ oríṣiríṣi ọ̀nà ni àhádùhá anasábàbà rúkṣọ̀ tí alìmọ̀ṣàkọ̀ ní tó máa ń ṣe sábà bí ìdẹ̀kùn ìnira ni wàlìmọ̀ṣàkọ̀ àti bí ẹni tó jẹ́ àzáyìmù jámù àzíma ìjọsìn tó jẹ́ ti ìpìlẹ̀ gangan yẹn bó náà bá ṣe lágbára sí àbí bá ṣe lẹ́sí wàbí hasabi zaman àti ìgbà náà wàbí hasabi amal àti bí iṣẹ́ bá ṣe rí falẹ́ ìsàsáfàrù ìsáni rọ́kìban masírọ̀ta yaumin wà lẹ́yìnlatin fi rifkọtin mamunatin wà ardin mamunatin wà ala butin wà fi zamani shitai wà kọsiril ayyam ka safari ala adidi min dhalika fil fitri wal qasr wọn ní àjò tó yẹn bá ṣe ní ẹni tó gun nǹkan bóyá mọ́tò ní àbí plane tí ò ju ìrìn àjò ọjọ́ kan àti òru ọjọ́ yẹn lọ fi rifkọtì mamuna ní àkójọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ti ìfọ̀kànbalẹ̀ ẹ̀dẹ̀ tó wà nbẹ̀ òun nìkan kọ́ ló dá sí ìrìn àjò yẹn àti lérí ilẹ̀ tó yẹ pé peace wà nbẹ̀ tó sì yẹ pé wàhálà bhutan wọ́n ra ń lọ díẹ̀díẹ̀ ni ọ̀fíìsì zamani shita ó sì tún jẹ́ àsìkò ọyẹ́ tó yẹ pé ní àsìkò ọyẹ́ ni kì í sí àsìkò tí ọ̀sán máa gùn gan ọ̀sán máa kúrú lásìkò ọyẹ bí àsìkò tàwà ẹ ọsán máa ń kúrú wọn ni wà kí sọrí ayámi náà nìyẹn tí àwọn ọsán máa ń kúrú àlefiwé kàṣáfárì aládìdì mìndàlì àlefiwé kéèyàn tráfù ní ìgbà tí ó yàtọ̀ sígbà yẹn fìlìfítìrì níbi kéèyàn máa gbáwẹ̀ wọl kọsìrì àbí kéèyàn ṣe kọsìrì sọlá dó ọ̀rọ̀ kọsìrì súnà nù agbọ́dọ̀ dìyẹn mú ìrìn àjò yẹn ò bá rọrùn jù bẹ́ẹ̀ náà agbọ́dọ̀ sí kọsìrì ṣùgbọ́n níbi ìmọ̀gbàwẹ̀ ní ramadan ẹ tó kàn lo plane láti lagos abuja láàrin 30 minutes ó ti dàbújá ó dẹ̀ dàbújá tó mọ́tò full ac ló wá gbé ní airport láàrin bíi 30 minutes náà wọ́n ti gbé dé inú ilé tó lọ tó wà ní abuja àmì ògbà ramadan o ṣé kò yàtọ̀ sẹ́ni tí ó travel pẹ̀lú kódà pẹ̀lú plane náà ni lọ síbi australia lápèjúwe tó lo bí 10 hours kó tó débẹ̀ nínú plane so àlè fi wéra wọn nítorí sọ nìyẹn ọmọ ènìyàn ni ó mọ lọ́dọ̀ ara rẹ̀ irú ẹni yẹn sì tó bá dàbújá sí tó bá jáde nínú ilé tó lọ káàkiri tó lọ fíṣítà wọn tí ó ń jẹ inú ramadan tí ó gbà rẹ ẹni tó bá mọ̀ ní àmọ̀ pé plane ló wọ̀ so ló bá kàn sọ fún pé àti lagos mo ti wà mí gbà wẹ́kì wọ́n lè pé àwọn lè jẹ́ mọ́tò àwọn èèyàn onímọ̀ yìí pé ó rọ̀ lọ́rùn ṣùgbọ́n láti sọ àtọ́sọ pé ọmọ èèyàn ní fàkíwù ara rẹ̀ níbi ibẹ̀ yẹn wọ́n ní wàkàdálíkà sọ́bùrù aláṣadá ìdí sáfárí wọn maṣàkọ́ ti hìtẹ̀ ìyàtẹ̀lẹ̀ kí wọ́n ṣe sùúrù lérí ìnira ìrìn àjò ó máa yàtọ̀ síra wọn wọ́n ní farouk barojulin jaladin darro ìtumọ̀ darro wọ́n fọ́ sísàlẹ̀ mu'tad àbí darro ala qita' al mahana as-sahara al wasi'a melo melo rajulun jalad eyan to se pe alagbara ni to si je darro darro yen o fe suma pidgin amiya de so to je ni to mo nipa nkan dada to ti saba ni mu'tad leri irajo to gun qita' al mahana mahama irajo ri papa hata sọ́ra lahu dhalika ada la yuhraju biha to pe nkan yen ti di bi eni to pe ibe lo tin transport to tin se business ori desert ibe lo tin o ti di montad fun wala yata'allamu bi sababi akoleri ni ranbe yaqwa ala ibadati eni agbara re gbe lati ma se badal wa ala adahi ala kamali lati badal li ni pipe wa fi awqati ha ati lasiko re ورب رجل بخلاف ذلك بالملا لمي تو يكو سيتي تي ياتو سين وكذلك في الصبر نعم على الجوع والعطش بين سي سرو لري ابياتي اونبه ويختلف ايضا باختلاف الجبن والشجاعه ولا تو ياتو سيرا با كانا بلو بي اوجو اتي لكن بو سي ولارو مديني وغير ذلك من الامور التي لا يقدر على ضبطها ati nto yato si yen ninu awon kan to se pe agbara me deni won gbe lati le de male wa kadhalika al maridu bi nisbati ila sawmi wa salati wal jihad wa ghayriha be na ni nto ba ja alaisan se condition ma yato sira won leri ko gba re na bi ko ma gba re na bi jihad na bi sala wa idha kana kadhalika fa laysa lil mashaqqati al mu'tabarati fi takhfifati dabitun maqsusun wa la haddun mahdudun bi yani yattaridu fi jami'in nas ele oni pe ko si principle kan ti ati to ti ta ti specify leri oro المشقة تي امانكاكون لودو غوغو اوين ولذلك اقام الشرع في جمله منها سبب مقام العله الي لو فادو جو بي شريعه او غبي سبب سي اي عله سبب ني انتو سي بي بالا سي غبي كاله ني امان سبب امان انتو حكمه تو امبي كيما حكمه ني بسبب كما تقرر في الاصول سبب ما حكمه ني بعله sorí ẹni sẹ̀rí a ṣe gbé sábàbù irú ń sìn dùkúlù lùwọ́kì sábàbù lèwùjú bí sọ́lá káṣíkò wọlé so sábàbù ni tí ọ̀ràn ìrún ma fi jẹ́ ọ̀ràn yàn kí wá ní àǹfààní tafẹ́ rí bí dùkúlù lùwọ́kì yẹn nítorí kí ni àǹfààní tẹ́lọ́n fẹ́ jí káwọn yẹn orí ń bẹ̀ àmọ́ sábàbù náà ń pè yẹn gbọ́dọ̀ yóò wá báyìí nísìn so ìlà ni èyí tá a ti mọ in ti àwọn afá máa ṣàlàyé pé nítorí àǹfààní báyìí nítorí àǹfààní báyìí ni so ti ṣe láti ṣe gbé safar sábàbù ni láti máa fi ṣe fitro so kò ní ṣe masakọ ni ó jẹ sábàbù tá a fi máa ṣe fitro nínú ramadan masakọ ìlà ni masakọ amadiya pé ahán àtàràbà ti nìyàn ṣẹ̀rí àwọn gbé masakọ sí masakọ kan ni tá a fi máa ṣe safar gangan ni sábàbù ni safar tí wọn bá ṣàti ìrìn àjò tán ló sọ ti wà fún ìmọ̀gbáwẹ̀. Torí ẹni ṣẹ̀rí àìntàn sọ nìyẹn torí ẹni ṣẹ̀rí àfi fi sábàbù rọ́pò ìlà ó fi sáfàrù rọ́pò masakọ kó bá wọn hẹ́ wọn ní fa tábàrà sáfàrà lè anahu akọrọbù madon ṣe ti rí ó wá ṣẹ̀rí àka sáfàrù kan torí ó ní àbá tó ṣe kí ni tó súnmọ́ jù madon ojúde masakọ láti lè fi rí ló máa ń jẹ́ kí nira wa báyàn wọ́tàr kú lè mukallaf alama yajid àti kí gbogbo ẹni tó jẹ́ mukallaf kí o gbé ntí o bá ń rí jù sílẹ̀ ayé in kana qasr aw fitr fa fi safar wọn ni tí o bá fẹ́ fi qasr àbí fitr ni tó bá wà lérí ìyàjò ni wà tààràkà kathiro minha mawkulan ila ijtihad ṣẹ̀rí àgbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan sílẹ̀ mẹ́ẹ̀ láti lè fi lérí ìgbìyànjú ọmọ ènìyàn kal marad gẹ́gẹ́ bí àìsàn wà kathiro minna nasi yaqwa fi maradihi alama la yaqwa alayhi al-akhar ẹlòmíì wà ó lágbára àti ṣe nkankan nígbà tó bá tara rẹ̀ báyá ní tẹ́lòmíì ó lágbára àti ṣe pàtàkùn rúkṣọ̀tù mashruu àtàǹbì nísbàtì ilá àhàdì arọ̀jùlẹ̀ dúnà àkàr soru so ngba mi yo ma je yo ma ba ofin mu tabani ka wo elomi si elomi wa hadha al-amri yatafihi ilayku zi meji mbe fa ida laysat asbab ar-rukhas bidakhila tata qanun asli oni to la tara dile sababi nta fi mo ti idekun fi man wa ko wole sinu ofin kan ni pato ni pile wa la dawabit ma'khud bil bud ko si si principle kankan ti won fi de male ni dadan bal huwa idafi bi nisbati la kulli mukhatab fi nafsi o je nkan ti amamu wa ni tabani ka wo ani ti ala esun bolorun na ke funa fi dars al qadim nukmil wa nashra'u fi qa'ida ukhra نحاول أن نكمل أولا وبعد الإكمال ندخل في قاعدة أخرى إن شاء الله هذا والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه